پیارے باپا جان، پچھلی دو نشستوں سے آپ ہمیں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کے متعلق ارشادات عطا فرما رہے ہیں، ان کی سیرت کے پیارے پیارے پہلو مزید اجاگر کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اعلی حضرت کا طریقت کے معاملے میں کیسا ذہن تھا؟ طریقت میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہہ سکتے عالم شریعت بھی تھے اور عالم طریقت بھی تھے، پیر طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ مفتی طریقت تھے. طریقت کے معاملات میں جو انہوں نے فتاوی جاری فرمائے، مسائل لکھے ہیں، شاید آج کا کوئی مفتی طریقت میں رہنمائش بہت کم ہی کر سکے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے طریقت کے کچھ مدنی پھول رسالہ جنات کا بادشاہ میں الحمدللہ شامل ہیں. واقعی اگر ان کو دل سے تسلیم کر لے آدمی، ان کو پڑھ لے سمجھ لے تو شاید خطا نہ کھائے. تو پیری مردے کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے پیر پر اعتراض کرنے والا فلاح نہیں پائے گا، یعنی کامیاب کبھی نہیں ہوگا پیر پر اعتراض کرنے والا. سانپ نما جن نامی رسالے میں طریقت کے مدنی پھول شامل ہیں. سانپ نما جن لکھ لیے، ایک چھوٹا سا رسالہ، 3 روپیہ دیا ہوگا. اچھا بابا، اس رسالے میں کیا، یہ بھی بتا دیں کہ کس موضوع پر ہے یہ رسالہ؟ میرے غوث پاک کے اس میں واقعات ہیں، بہت پیاری پیاری حکایات ہیں، غوث پاک کی کرامات ہیں اسی میں. یا غوث اعظم نگاہ کرم کے 16 حروف کی نسبت سے مرشد کے 16 حقوق لکھے، اور آخر میں مرشد کے 4 حروف، مرشد 4 حروف ہے، مرشد کے 4 حروف کی نسبت سے بیعت کی 4 شرائط بھی لکھی ہوئی. تو یہ رسالہ تو کسی بھی سلسلے میں کوئی مرید ہو اس کے لیے بہترین رہنما ہے. سانپ نما جن لکھ لیں اور اس کو حاصل کر لیں. تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ غالباً کہیں یہاں تک آپ نے لکھا ہے، بزرگوں سے بہرحال یہ منقول ہے کہ مرید اپنے پیر کے معاملے میں کیسا ہے. اس کی مثال یہ دی کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے کہ مردہ بدستے زندہ، زندہ کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے، یا غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے کہ غسال جس طرف کروٹ دیتا ہے مردے کو اسی طرف وہ کروٹ کرتا ہے، اپنی مرضی سے مردہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہاتھ کھولتا ہے تو کھول دیتا ہے، پاؤں پھیلاتا ہے تو پھیلا دیتا ہے، انگوٹھے باندھ دیتا ہے تو باندھ دیتا ہے پاؤں کے، یعنی کہ مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جس طرح غسال کی مرضی کے بغیر. اسی طرح مرید اپنے پیر کی مرضی کے اسی طرح تابع ہے. تو پیر پر اعتراض بہت خطرناک ہے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں استفتہ پیش کیا گیا جس میں یہ بھی تھا کہ کوئی اگر اپنے پیر سے کہے کہ میرے دل میں آپ کی عقیدت ختم ہو گئی، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی، یعنی کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی اس کی بیعت ٹوٹ گئی، یعنی وہ ارتداد بیعت کے لیے، فسخ بیعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے پیر کو کہہ دے کہ میری عقیدت جاتی رہی آپ سے. تو پیری مریدوں کا معاملہ بڑا نازک ہے. تو بس آپ جو اپنے مشائخ سے وابستہ ہیں تو ان کی اطاعت کا بہت خیال رکھا کریں اور ان کی مرضی کے خلاف نہ چلا کریں. اب جس طرح ہر باپ یہ چاہے گا کہ میری دکان، میرا کاروبار میری اولاد سنبھالے، اور ہرگز کوئی باپ اس بیٹے کو پسند نہیں کرے گا بلکہ اس بیٹے سے سخت ناراض ہو جائے گا جو اپنے باپ کی دکان کے سامنے دوسری دکان کھول کے بیٹھ جائے. تو اسی طرح پیر جس انداز پر دین کی خدمت کر رہا ہو تو پیر یہ پسند کرے گا کہ مرید بھی اسی انداز پر دین کی خدمت کرے. اب مثال کے طور پر دعوت اسلامی کو لے لیجیے، تو دعوت اسلامی یہ ایک میرا وسیع و عریض کاروبار ہے، سنتوں کا، نیکیوں کا، سمجھو کہ نیکیوں کا، سنتیں پھیلا کر نیکیاں حاصل کرنے کا کاروبار. تو اب مجھ سے جو وابستہ ہے انڈر اسٹوڈنٹ میرے مجھ سے لاکھوں وابستہ ہیں الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, تو مجھے وہی عزیز ہوں گے کہ جو زیادہ سے زیادہ میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹائیں. اور اگر کوئی اپنے آپ کو مجھ سے منسوب بھی کرے اور دکان دوسری کھول لے کہ صاحب میں تو اس تنظیم کا کام کروں گا, میری یہ تنظیم, میں نے یہ تنظیم بنائی, میں اس طریقے سے دین پھیلاؤں گا, اس طرح سنتوں کا کام کروں گا, تو آپ بتائیے میرے دل پر چھریاں چلیں گی یا نہیں چلیں گی. تو اب اس میں سمجھ جاؤ دانش مندہ رائے اشارہ کافی ہے کہ میری دکان دعوت اسلامی ہے, چاہے میرا کاروبار چاندی کا ہو, جو مجھ سے وابستہ ہے وہ چاندی ہی کا کاروبار کریں, ان کو سونے کا کاروبار کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ روحانی باپ ناراض ہو جائے گا. اور الحمدللہ میرا نہ چاندی کا کاروبار ہے نہ میرا سونے کا کاروبار ہے, اگر سچ پوچھو تو میرا ڈائمنڈ کا کاروبار وہی مثال ہے, میرے کاروبار کے آگے ڈائمنڈ کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. کوئی نیکی کے مقابلے میں کوئی دنیا کا ہیرا تھوڑی مقابلہ کر سکتا ہے, نیکی بہت قیمتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے بہتر کوئی سنیوں میں تحریک ہے بھی کہاں, اس سے بڑی تحریک ہے بھی کہاں جس کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے. 60 ملکوں میں پیغام الحمدللہ پہنچ گیا, اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے کیسے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد دعوت اسلامی میں آ کر الحمدللہ سنتوں کے مبلغ بن جاتے ہیں. یہ تقریباً آپ کی دیکھی والی باتیں. تو میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ طریقت ہم نے اعلی حضرت سے ہی سیکھنی ہے, میں سب کو شریعت بھی اعلی حضرت سے سیکھ رہے ہیں. طریقت کے معاملے میں اعلی حضرت اپنے مشائخ سے اپنے پیر خانے سے اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ اس کا ایک واقعہ حیات اعلی حضرت جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس کی جلد اول کے صفحہ 104 پر ہے. مضمون بہت ادق ہے, اس میں مشکل مضمون ہے, میں سمیٹ کر اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, مفہوم گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چنانچہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب ماریروی قدسہ سرہ العزیز کا بیان ہے کہ ایک بار دونوں حضرات یعنی اعلی حضرت اور حضرت شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب ان کے درمیان اسی مسئلے پر بحث چھڑ گئی. اعلی حضرت کچھ کہہ رہے تھے کہ اصل مسئلہ یوں ہے, حسن میاں صاحب فرما رہے تھے کہ مسئلہ یوں ہے, تو دونوں اپنے موقف پر مضبوط تھے. اس میں بھی حسن میاں صاحب نے ایک بات بتائی کہ حضور وہ سیتاپور چلتے ہیں اور وہاں حضرت جد امجد یعنی کہ پیر خانے کے حساب سے دادا پیر سیدنا شاہ اچھے میاں صاحب قدسہ سرہ العزیز کی مؤلفہ کتاب آئین احمدی کی جلد عقائد میرے کتب خانے میں ہے اور دیگر کتب صوفیہ بھی موجود, ان میں فرق دیکھ لیجیے آپ. چنانچہ دونوں حضرات سیتاپور تشریف لے گئے اور آئین احمدی کی جلد عقائد سے کتاب زبدۃ العقائد مؤلفہ حضرت سید احمد صاحب کانپوری قدسہ سرہ ملاحظہ فرمائی. تو جب اعلی حضرت نے اپنے پیر خانے کی کتاب دیکھی جو آپ کے پیر خانے کے ایک عالم نے لکھی تھی, پیر صاحب نے لکھی تھی, پیر خانے کے ایک عالم نے لکھی تھی, وہ کتاب دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ دلائل میری عقل میں آ نہیں رہے, مگر چونکہ یہ میرے پیر خانے کا عالم ہے اسے میں ہتھیار ڈالے دیتا ہوں اور آپ جو فرما رہے ہیں میں بلا دلیل تسلیم کر لیتا ہوں. خیر آگے چل کر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت شروع کا واقعہ تھا, آگے چل کر وہ دلائل بھی آپ کی سمجھ میں آ گئے, پیر خانے کی برکت سے پیر خانے والے دلائل سمجھ میں بھی آ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کا گھوڑا جو تھا وہ پیر صاحب کے قدموں میں باندھ دیا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ایسے تھے ہمارے اعلی حضرت, پیر خانے کے معاملے میں آنکھیں بند تھی. اس واقعے نے ہمیں یہ ضرور سمجھا دیا, کئی باتیں سمجھا دی الحمدللہ, یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر پیر کی کوئی بات عقل میں نہ آئے تو مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی بات پر اپنی عقل کو قربان کر دے، کیونکہ بعض اوقات پیر کے افعال یہ مرید کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، بعض اوقات مرید اپنے پیر کے افعال کو اپنی عقل پر تولتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ میری عمر میں، میرے تجربے میں، میرے علم میں، میرے عمل میں، تمام تر چیزوں میں میرا اور میرے پیر کا کوئی تقابل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کیسا نادان ہے مرید کہ اپنی عقل کو اپنے پیر کے افعال پر تولتا ہے، جبکہ عقل کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقل کی یہ کمزوری ہے کہ جو بات اس کی یہ قبول نہیں کرتی اس کا انکار کر دیتی ہے۔ لہذا اعلی حضرت امام اہل سنت کی ان عبارات جو ہم نے امیر اہل سنت سے سیکھی، کیونکہ امام اہل سنت بھی الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت سمجھا رہے ہیں، امام اہل سنت کی معرفت بھی امیر اہل سنت کے ذریعے مل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم امام اہل سنت کے پیچھے بھی یوں چلیں گے جیسے امیر سنت امام اہل سنت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ وہ مطلب نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اور ہم امیر اہل سنت کے پیچھے یوں چلتے رہ گئے جیسے وہ امام اہل سنت کے پیچھے چل رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح انہیں اللہ کی رحمت سے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے، جس طرح انہیں اعلی حضرت کی محبت اور مسئلہ کے اعلی حضرت میں استقامت نصیب ہوئی ہے، ان کے پیچھے چلنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اور جس طرح اعلی حضرت نے اپنے پیر خانے پر اپنی عقل قربان کر دی کہ پیر خانے نے کی بات دلیل کے طور پر سمجھ میں آئی یا نہ آئی، میرے آقا اعلی حضرت نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرما دیا کہ اگرچہ دلائل میری عقل میں نہیں آ رہے لیکن میں اپنی عقل کو اپنے پیر خانے پر قربان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے اس طریقے پر عمل کر کے اپنے پیر و مرشد کے تمام افعال تمام اقوال پر اپنی عقلیں قربان کر کے ہماری طرف سے ایک ہی صدا آئے گی، لبیک یا مرشد، کیا آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی، لبیک یا مرشد، انشاءاللہ عز و جل۔